Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 24. sözden 5. dalı, onun da 1. meyvesini okumaya devam ediyoruz. 5. dalın 5 meyvesi vardı. 5. dalda 5 meyve. 1. meyve. Ey nefis perest nefsim ve ey dünya perest arkadaşım. Yani ey kendine düşkün, kendini çok seven nefsim ve ey dünyaya düşkün, dünyayı çok seven arkadaşım. Sevgi, muhabbet şu kainatın yaratılmasına sebep olmuştur. Sevgi, muhabbet şu kainatın yaratılmasına sebep olmuştur. Yani şu kainatın mayası muhabbettir. Cenab-ı Hakk'ın kendi zatına muhabbeti, yarattığı mahlukata muhabbeti, yaratacağı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi nurani şahsiyetlere muhabbeti bu hılkate sebep olmuştur. Hem şu kainatın rabıtasıdır, harcıdır muhabbet, sevgi. Evet, kainat eğer muhabbet olmasaydı, bütün kainatın mevcudatı birbirine yabancı ve ecnebi milletlerin fertleri gibi, birbirinin dilinden halinden anlamayan, birbiriyle ilgilenmeyen varlıklar haline dönüşürdü. Ama görüyoruz ki kainatın zerre zerre her parçasında birbiriyle ilgili, birbirine yardımcı olan, birbiriyle el ele omuz omuza çalışan varlıkları görüyoruz. Yani beynimiz vücudumuzu idare ediyorsa, midemiz hazmettiği şeyleri vücuda gönderiyor, kalbimiz kan pompalıyor, mideyi besliyor, böyle bütün organlar beraberce hizmet ediyorlar. Kainat da böyledir. İşte sevgi, muhabbet, şu kainatı aydınlatan nurudur. Yani eğer muhabbeti, sevgiyi çıkarırsanız, kainat elektrikleri kesilmiş bir ev gibi söner, karanlıkta kalır. Muhabbet, sevgi, muhabbeti ilahi, kainatı aydınlatan nurdur. Hem kainatı canlandıran hayattır muhabbet, sevgi. Kainatın canı bu muhabbettir. Şimdi gelelim insana. İnsan kainatın en cami meyvesi olduğu için kainatı kucaklayacak bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan insan kalbine derc edilmiştir. Evet, insan meyve ve kalbi çekirdeğidir. Ve o çekirdeğin içerisine bütün kainatı kucaklayabilecek bir sevgi derc edilmiş, konulmuştur. Böyle nihayetsiz bir sevgiyle ancak son derece veya sonsuz derecede mükemmel, kemal sahibi bir zat sevilebilir. Cenab-ı Hak gönlümüze böyle son derece genişleyebilen, her şeyi kucaklayabilen bir sevgi verdiyse, sonsuz derecede mükemmel, kemal sahibi bir zatı, yani kendi zat-ı rububiyetini sevmemiz için o sevgiyi vermiştir. İşte ey nefis ve ey arkadaş! İnsanın fıtratına sevgi ve korku üreten iki cihaz yerleştirilmiştir. Ala külli hal, o sevgi ve korku ya yaratılanlara veya yaratana yönelik olacak. öyle kullanılacak. Yaratanı düşünmeden dünyadaki varlıklardan ve olaylardan korkmak, korkuyu Allah'a değil, mahlukata yönlendirmek, sarf etmek, insana çok acılar çektirir. Fani mahlukata gönül bağlamak da belalı bir musibettir. Çünkü sen öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Şu durumda korku acıklı bir beladır. Sevmeye gelince, evet bir de sevgiye bakıyoruz. Ya sevdiğin şey seni tanımıyor, gençliğin ve malın gibi, Allah'a ısmarladık demeyip gidiyor, ne gençliğimiz ne de malımız bize veda etmeden çekip gidiyorlar. Ya da sen sevdiğine sultanlık verip kendini de ona köle ettiğin halde, yine de o senin yüzüne bakmaz, aşağılandığınla kalırsın. Görmüyor musun ki, mecazi aşklarda %99'u sevdiğinden şikayet ediyor. Bu halin açıklaması şudur. Samet olan Allah, mahlukatın hiçbir şeyine muhtaç olmadığı gibi, Samet isminin bir aynası olan batını kalp de, kalbimizin derinlikleri de, yaratılmışlara bağlanmaz, mahlukata bağlanmaz, onlarla tatmin olmaz. Evet, heykellere, putlara benzeyen dünyevi sevgililere tapınmak, o sevgililerin gözünde bile sakıldır, istiskal ederler. Yani onlara bile ağır gelir bu vaziyet. Bu kadar yüksek bir sevgiyle beni sevmen bana fazla geliyor der, reddederler. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Şehvani sevmekler bahsimizden hariçtir. Demek ya sevdiğin şeyler seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya da sana ebedi refakat edemiyor, seni terk ediyor. Madem öyledir, gel bu fıtratındaki korku duygusunu da, sevgi duygusunu da öyle birisine yönelt ki, senin korkun lezzetli bir tesellül olsun. Muhabbetin de zilletsiz bir saadet olsun. Evet, biz ölelerinden korkarız ki, korkumuz bizim için acıdır, işkencedir. Ve boşuna boyun eğmektir. Beni dinlemez. Ama Allah'tan korkmaya gelince, şimdi onu söyleyecek üstadımız. Evet, Halık-ı Zülcelal'in azamet ve celalinden korkmak, onun rahmetinin şefkatine yol bulup sığınmak demektir. Allah'tan korku bir kamçıdır adeta. Onun rahmetinin kucağına atar bizi. Malumdur ki bir anne, mesela bir yavruyu, yavrusunu, bir şeyden korkutup kucağına alıyor. O korku, o yavru için gayet lezzetlidir. Çünkü şefkatin kucağına atıyor, kucağına çekiyor onu. Halbuki bütün annelerin şefkatleri toplansa hepsi, Allah'ın büyük merhametinin ancak bir pırıltısıdır. Demek Allah korkusunda bir büyük lezzet vardır. Allah'tan korkmak bu kadar tatlı olunca, Allah sevgisinin sonsuz tadı bundan anlaşılır. Ne kadardır kim bilir. Hem Allah'ın azamet ve celalinden korkan, başkalarından korkmaz. Onların kasavetli belalı korkusundan kurtulur. Evet, yani Allah'tan korkmamalı diye konuşan bazıları oluyor. Allah'tan neden korkalım diye. Halbuki Allah'ın azametinden, celalinden korkulur. Bu, insanın içinden gelen fıtri bir titremedir. Bu belalı bir korku değil. Haşa, onun işkence etmesinden, adaletsiz davranmasından bir korku değildir. Aksine biz onun adaletinden bile rahmetine sığınırız. Bizim korkumuz onun azameti karşısında kendi küçüklüğümüzden, kendi hiçliğimizden kaynaklanan bir korkudur. Bir titremedir, iç titremesidir. Allah'ın azamet ve celalinden korkan, başkalarından korkmaz. Onların kasavetli, belalı korkusundan kurtulur. Hem Allah'ı tanıyanın başka şeyleri sevmesi de Allah hesabına olduğu için mahlukata ettiği muhabbet de ayrılık acısı taşımıyor. Evet, yaratılanı sevmesi ama yaratandan ötürü sevmesi, o sevginin içindeki ayrılık acısını yok ediyor. Ayrılık kalkıp gidiyor aradan. Yani Cenab-ı Hak sevdikleriyle her zaman beraber eder insanı, mümini. Evet, insan her şeyden önce kendini sever. Sonra akrabalarını, sonra milletini, sonra canlı varlıkları, sonra kainatı, dünyayı sever. Bu dairelerin her birine karşı ayrı bir ilgisi vardır insanın. Onların iyi durumda olmalarından tat aldığı gibi, memnun olduğu gibi, onların acılarını da paylaşır, acı çeker. Halbuki şu dünyanın binbir hadisesi ve her yönden esen rüzgarları içinde hiçbir şey kararında kalmadığından biçare insan kalbi her zaman yaralanıyor, her gün yaralanıyor. İsteyerek elini uzattığı ve severek yapıştığı şeyler ellerini paralıyor, parçalıyor, hatta koparıyor. Daima ıstırap içinde kalır yahut gaflet ile serhoşluğa müracaat eder. Çektiği acılardan, sevgisinden gelen ama sevgilisiyle beraber olamamaktan, sevdiğini kaybetmekten gelen acılardan kaçmak için sarhoş olur, gaflete atar kendini. Madem öyledir, ey nefis, aklın varsa her şeye dağıttığın bütün o sevgilerini topla. Evet, yere göğe, yediğin içtiğin, ilgilendiğin ilgin olan ne kadar konu varsa her şeye dağıttığın bütün o sevgilerini topla, bir deste gül gibi hakiki sahibine ver. Şu belalardan kurtul. Senin kalbine yerleştirilen şu bin çeşit sevgi, nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibinin malıdır. Ona mahsustur. Ona ver, ona iade et. Sevgini ne zaman hakiki sahibine verirsen, o vakit her şeyi onun namıyla ve onun cemalini, kemalini gösteren aynalar olduğu cihetle ıstırapsız sevebilirsin. Evet, sevdiğin her şey, dünyada sevdiğin, aşık olduğun, hayran olduğun ne varsa, her şey, her güzellik, her kemal, onu gösteren, onun cemal ve kemalinden akseden aynadaki görüntülerdir. Sen mahlukatı Allah'ın aynaları olarak, Esma-i İlahiyenin aynaları olarak seversen o zaman acı ve ıstırap çekmezsin. Demek şu kalbindeki muhabbet kainata doğrudan doğruya sarf edilmemelidir. Evet, illaki yaratandan dolaşıp gelecek. Yaratandan dolayı, yaratana bağıyla ve yaratanın cemal ve kemal ve muhabbetini aksettirmesi sebebiyle sevilecek. Yoksa sevgi en tatlı bir nimet iken en acı bir azap olur. Bir cihet kaldı ki, en mühimi de odur. Ey nefis, sen sadece kendini seviyorsun. Aslında kendine tapıyorsun. Sen kendini kendine mabut ve mahbub yapıyorsun. Seven sen, sevdiğin de sen. Taptığın da sen oluyorsun. Her şeyi nefsine, kendine feda ediyorsun. Bu yönüyle adeta kendini Rab yerine koyuyorsun. Nefsin bu büyük hatadan kurtarılması lazım. Üstad Hazretleri işte şu dersleriyle Şu dersler içerisindeki eğitimiyle bize nefsimizi değil, doğrudan nefsimizi değil, nefsimizde tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın güzelliklerini bize gösteriyor, o sebeple sevmemiz gerektiğini anlatıyor. Sevgili büyüğümüz, değerli hocamız Fethullah Gülen Hoca Efendi de fedakarlık, hizmette koşmak yoluyla, nefsin sevgisinden, nefsin kendini sevmesinden kurtulabileceğimizi bize öğretiyor, anlatıyor. Halbuki sevmenin bir sebebi kemaldir. Zira kemal, yani mükemmel olan zatında sevilir. Sevmenin bir sebebi de menfaattir yahut lezzettir yahut bir şeyin iyi olmasıdır. Hakeza sevilen şey bunlar gibi bir sebeple sevilir. Şimdi ey nefis, birkaç sözle kat'i ispat etmişiz ki, senin asıl mahiyetin kusur, naks, fakr, acizden yoğrulmuştur ki, karanlık yoğunluğu ölçüsünde kendi zıttı olan ışığı, aydınlığı daha güçlü gösterdiği gibi, sen de aciz, fakr, naks ve kusurunla, bu sıfatların tam zıttı olan Fatır-ı Zülcelal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine bir ayna olup onları gösteriyorsun. Yani sen noksanlığınla, noksan sıfatlarınla Cenab-ı Hakk'ın kemalini, cemalini gösteriyorsun. Kendi aczinle onun sonsuz kudretini, kendi fakr ve ihtiyacınla onun rahmetini gösteriyorsun. Rahmetine ayna oluyorsun. Değerli kardeşlerim, dersimize burada bir ara veriyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.